37. sure Sure Saffat Mekke'de nazil bolgan 182 ayet Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman Sep sep bolup durgan Düşmenlerge karşı at silip durgan Allah'tan medet dilep Kalamullah'ını tilavet kılıp durgan. Azat kılgıcı koşun bilen kesem ki silerden ilahinler şek şübihisiz bir ilahdır. O asmalarının, ziminin, onlarının arsıdaki nerslerinin ve meşriklerinin perverdigarıdır. Biz hakikaten yakın asmanlı yıldızların nuru bilen zinnetlidir. Allah'ın ihtiyacından çıkışı her bir şeytandan onu kovduduk. Onlar perişlerinin sözlerinden hiç nersini anlayamaydı. Onlar kovulunuşu için her taraftan akçı yıldızlar bilen itilirdi. Onlar ahirette daimlik azabı kalırdı. Lekin asman haberlerden uğurlukçı bir nersi anlayan şeytanını Yoruk yıldız kovlap köydürüp taşlaydı. Onlardan, yani o ölgen dinkin terilişini inkar kılgıçlardan sorap bakkın. Onlarını yaratış kıyım mı? Ya bizden yaratkallarımızın yaratış kıyım mı? Yani asman zimin ve onlarının arsızdaki perişler ve çoğun mehlukatlarını yaratış kıyım mı? Biz hakikaten onlarını, yani onlarının esli bolgan Adem'ni yipşkaklaydın yarattık. Ey Muhammed! Sen onlarının Allah'ın kudretini körüp durup, ölgendin kin terilişini inkar kılgallıkıdın belki eceblenersen. Onlar bolsa seni mezhar kılışıdın. Onlarga Kur'an bilen vez nesihet kılınsa, Vəz nəsihətini qobul qılmaydı. Onlar birər möcüzünü körsə, məzxər qilişidir. Onlar, bu rüşən sihridir. Biz ölüb topuqa və quruq soğakkə aylanğan dinkin rastlı terləndik. Biznin burunqa atlılarımız mı terləndi, deydi. Eytkin ki, ə, silər xar halda terilislə. Bir avazını anlaş bilallah hazır bulup, karışıp durdu. Yani Sırapil'nin çalgan sürüsünü anlaş bilallah, mehşer gahkı hazır bulup, özlürgün nemi kıldığalıkıga karışıp durdu. Ular vay isit, bizgi bu kıyamet günü doğru deydi. Bu siler inkar kılgan hak bilen batıl ayrılıdığan gündür. Allah perişlerine eytidi. Zulüm kılgıcılarını, onlarının müşriklikteki, küfürdeki kayaşlarını ve onlarının Allah'ını koyup çokunğan butlarını mehşer gahkı toplanla. Andın onlarını dozakının yolu başlanla. Onlarını tohtu tutturunla. Çünkü onlar cemi sözleri ve işlerden sual sorak kalınadı. Andın Onlarga nemişki dünyadaki halatınlarga okşaş, bir-birinlağı yardım kılmaysla deyildi. Belki onlar bugün boysunğuşulardır. Onlar bir-birige karap münazirleşidi. Ägeş küçüler, ägeş türgücülerge, siler sözünlarının rastlığı kasem işçip, bizni imandın tosuytunla deydi. Ägeş türgücüler, ägeş küçülerge eytidi. Siler öz ihtiyarınlar bilen mümin bolmadınla. Bizden silerini bizge ägişke zorlaydıgan küçümüz yok idi. Belki siler bizge okşaj azgan kavmidınla. Perverdigarımızdan bizni cazalaş sözü bizge tegişlik boldu. Biz hakikaten şu söz boyunca azabını çokum tetiğicimiz. Silerini biz azdırdık. Çünkü biz hakikaten azgan idik. Onlar, yani ägeş türgüçüler bilen ägeş küçüler, bu künde azabı ortaktır. Yani bu kıyamet günü de azabı ortaktır. Biz hakikaten günahkarlarga müşündak kılımız. Yani ergeştirgüçler bilen ergeşgüçlerinin hemmesige azap kılımız. Onlar hakikaten müşündak dediği ki onlarga bir Allah'tan başka hiç ilah yok denla değilse kelime tevhiddin tekebbürlü kılıp baştardı. Onlar ilahlarımızın hakikaten bir mecnun şairi için, yani onun sözü için taşlı bütem doğ deydi. Herkes onda kemez. Yani iş onlarının böhtan kılığını da kemez. O Muhammed aleyhisselam hak dinini elip geldi. Ve peygamberlerini tasdik kıldı. Ey günahkarlar! Sizler çokum kattık azabını tetik uçsizler. Sizler fakat kılmışınlarga yarışa cezalınızla. Fakat Allah'ın sadık bendilerle cezağı tartılmaydı. Onlar malum rızıktan behreman bulut. Yani türlük meyvelerden behreman bulut. Onlar hürmetlidir. Onlar nazı nimetlik bağlarda, tahtlar üstüde birbirine karışıp oldurdu. Onlara iqib turgan appaq içkiçilerge lezzet beğişlaydıgan şaraplardan toldurulgan camlar aylandırıp turludu. Onun da mes kılıdıgan nersi yok. Onlar onu içiş bilen mes bulmaydı. Onlarının yeni de erlerden gayrige köz salmaydıgan şehla közlük cüptler buludu. Onlar aklıkta goya kol tegmeyi saklanan tüygü kuşunun tuhumları okşaydı. Onlar, yani o ehli cennetiler birbirine karışı paran silişidi. Onlardan biri iyiydi. Menen bir dostum bulup, o bana sen ülgen dinkin terilişki hakiki işinemsen. Biz ölüp topuğa ve koruk sonakki aylanan çağda biz çokum kılmışlarımızdan hesap berem doğ deydi. O braderlerge, siler o dostumunu köremsle, deydi. O karapla kapır dostunu dozakının otursudu gördü. O mümin eytidi. Allah bilen kasem ki, beni azdırıp halak kılgılı tas kaptıkense. Eğer perverdigarımdan beni imanımda müstehkem kılıçtın ibaret, merhameti bulmağın bulsa, elbette ben sen bilen bille dozakka hazır kılınganlardan bulattım. Tuncu ülgenimizden başka ölmem dok. Azapka duçar bulmam dok. Bu ehli cennetiler erişken nimet hakikaten zor bekhtir. İşli güçler muşundak zor bekhtge erişiş için işlisin. Bu cennetlerinin nimetleri yaxşı ziyafet mi, ya ki zekkum darığı mı? Zekkum ne? Biz zalimler için azap kıldık. Yani gümrahlar için ahirette azap kıldık. Şübhesiz ki o cehennemden kârıda üsüdüğün darıktır. Onun meyvesi goya şeytanlarının başlarına okşaydı. Onlar şübhesiz ki şu meyvelerden yeydi. Onun bilen korsaklarını toyguzudu. Andın onlar onun üstüge yerin bilen kaynak sonunun ağırlaşmasını işçidu. Andın onlarının kaydıdığan cayi çokum dozak buludu. Onlar hakikaten atı boğularını kumrah bildi. Onlar atı boğularının izlerden jükürdü. Onlardan ilgiri burunklarının tolisi hakikaten azdı. Yani ötkenki ümmetlerinin tolisi hakikaten azdı. Biz onlarga hakikaten agahlandırgıçlarını evettik. Yani peygamberlerini evettik. Agahlandırılgıçlarının akıbetinin kandak bulgalıkıga karıgın. Lekin Allah'ın sadık bendileri azaptan kutuldu. Nuh hakikaten bizge iltica kıldı. biz onun ilticasını nime degen yaxşı qəbul qılğıçıdırmız. Biz onu və onun təvəllərini çox gəmdən qutqazdıq. Yəni suda qərq olub getişdən qutqazdıq. Onun nəslini baqi qaldırdıq. Keyinkilər içində, yəni keyinki avladlar içində onunğa yaxşı nam qaldırdıq. Xalayiqlar Nuhqa salam yollaydı. Biz həqiqətən yaxşı iş qılğıçılarını müşündaq mükafatlayırıq. O, həqiqətən bizim mömin bəndələrimizdən idi. Ondan biz başqalarını xarab qıldıq. Yəni Nuhun qavminin kafirlərini suda xarab qıldıq. İbrahim o həqiqətən Nuhun dininə təvəllərdən idi. Öz vaqtida İbrahim Parvardigariga sağlam dil bilan kelgan edi. Ya'ni mushriklikdan va shirkdan pok dil bilan kelgan edi. Öz vaqtida u otasi Azarga va qavmiga ularni ayiblab aytdi. Sizlar nimaga ibodat qilyapsizlar? Sizlar Allohni qo'yib yolg'on ilohlarga cho'qinamsizlar? Alemlərinin pərverdigarı bolğan Allahqa nemişki güman qılıslə. O, yıldızlarığa qaradı. Andın, mən həqiqətən kesəl bolub qalımən, dedi. Onlar onundun yüz örüb ayrılışdı. Yəni, onu taşlap getişdi. İbrahim, asta onlarının butlarının yeniğe bürüb, məsxir qılış yüzüsüdün bu tamaqdını yeməmslə. Nemişki gep kınmaysla, dedi. Andin olarğı yüzlenip, on kolu bilen urup, paçaklaşkı kereşti. Olar, yani kavmi, İbrahim'nin yeniğe aldırab, saldırab kilip, biz olarğı çokunu vasak, sen olarını çıkıp taşlam sen, dedi. İbrahim eytti. Özanlar uyup yazıgan butlarğı çokunamızla, Halbuki sizlerini ve yasığan dersanlarını Allah yaratkandır. Onlar İbrahim üçün bir binasil onla. Onu otun bilen toldurup ot yıkanla. Ot yanğanda onu otku taşlanla dedi. Onlar İbrahim'ni otku taşlaş bilen onunla suikast kılmakçı buldu. Biz İbrahim'ni ottun salamet kutkuzuş bilen onlarını məğlub qıldıq. İbrahim eytdi, mən həqiqətən pərverdigarım məni buyurğan cayğa hicrət qılımən. O, məni yetəkləydi. Pərverdigarım, mənə bir yaxşı pərzənd ata qılğın. Biz İbrahimə nəhayəti mülayim bir oğul bilən xoşxəbər bərdik. O, İbrahim'nin iş güçlerine yarğıdek bolğan çağda İbrahim, ey oğlum, ben seni boğuzlap kurballık kılışka emir kılınıp çüşebdimen. Peygamberlerinin çüşe hakikattır. Ve onlarının işleri Allah'ın emri boyucu boludu. Oyla bakkana, senin kandak pikirin var, dedi. O, eytti, ey ata, Nemege buyurulgan bolsan, şunu icra kılgın. Xuda xalasa, onunğa meni səbir kılgıcı tapsın. İkisi Allah'ın əmirəge boysundu. İbrahim onu boğuzlaş üçün yeni yatkızdı. Yani oğlunu boğuzlaş üçün yeni yatkızdı. Biz onunğa, ey İbrahim, elki çüşünü işqa aşırdın. Yani çoğundu buyurluğanı bica keltirdin deyip nida kıldık. Biz hakikaten yakşı iş kılgıçlarını muşundak mukapatlayımız. Bu hakikaten rüşen sınahtır. Biz onun oranına çoğun bir kurballıkını berduk. Yani cennetten çıkan koçkarını berduk. Kiyinkiler işçi de onunla yakşı nam kaldırdık. İbrahim'a salam bolsun. Biz yaxşı iş qılğıçılarını muşundaq mükafatlayımız. O, həqiqətən bizning mömin bəndələrimizdəndir. Onunğa biz peyğəmbər boladığan və yaxşılardan boladığan İsaq bilən xoş xəbər verdik. İbrahimğa və İsaqqa dinnin və dünyanın bərəkətlərini ata qıldıq. Onların nəslidən yaxşı iş qılğıcılarmı, günah və küfür bilən özügə aşkarı zulüm qılğıcılarmı çıxdı. Biz həqiqətən Musa bilən Harunğa peyğəmbərlik bilən ihsan qıldıq. Onları və onların qavmını çoğun gəmdən xalas tapquzduq. Yəni Bəni İsrailini Firavunun onları qul qılışından xalas tapquzduq. Biz onlara yardım verdik. Şunun üçün onlar qələbə qıldı. Onlara örüşən bir kitabni, yəni Tevratni verdik. Onları doğru yolğa başladık. Kiyinkilər içində onlara yaxşı nam qaldırdıq. Musağa və Harunğa bizdən salam olsun. Biz həqiqətən yaxşı iş qılğıcılarını müşündaq mükafatlayırıq. Onlar həqiqətən bizim mömin bəndələrimizdəndir. İlyas mı həqiqətən peyğəmbərlərdəndir. Öz vaxtında bu qavmiga aytdı: Allahdan qorxmamsızlar? Sizlər yaradıcıların ən əvzili Allahını tərk edib Bəli namlıq butqa çoxunamsizlər? Allah sizlərinin pərvərdigarınlardır. Və burunqa atı buvanlarının pərvərdigarıdır. Onlar onu inkar qıldı. Şək şübəyisiz ki, onlar azabqa hazır qılınadı. Pəqət Allahın ixlasmən bəndələri bunundan müstəsna. Kiyinkilər içində onunqa yaxşı nam qaldırdıq. Yəni İlyasqa yaxşı nam qaldırdıq. İlyasqa bizdən salam olsun. Biz həqiqətən yaxşı iş qılğıcılarını müşündaq mükafatlayırıq. Həqiqətən o bizim mömin bəndələrimizdəndir. Lot həqiqətən peyğəmbərlərdəndir. Öz vaxtında Lotni və onun təbəələrinin hamısını qutquzduq. Faqat Momayni qaldırıb halaq qıldıq. Yəni Lotnun ayalını qaldırıb halaq qıldıq. Ondan qalğanlarını halaq qıldıq. Yəni onun qavmidən bolğan küffarlarını halaq qıldıq. Ey Məkkə əhli, sizlər onların yerlərindən ətigən axşamda ötüb durursunuz. Sizlər düşünməmisizlər? Yunus həqiqətən peyğəmbərlərdəndir. Öz vaxtında o qavmidən keçib kişilər bilən toşqan bir kiməyə çıxıb aldı. Kiymidikilər çək çıxan adamı dənizə taşlayıb kiyimin yükünü yeniklətmək üçün çək taşlaşdı. Yunus çəkdi məğlub bolğanlardan olub dənizə taşlandı. Onu çox bir biliq yutub etdi. O, qavmini tashlab, Parvardigarning iznisiz chiqqanligi uchun ayblanishga tegishli edi. Agar u tasbih etuvchilardan bo'lmasa edi, beliqning qornida albatta qiyomatgacha qoladi. Uni biz dengiz sohilidagi bir qurg'oq yerga beliqning qornidan otdik. Ayni vaqtda u kasal edi. Uning ustiga Sayı taşlap duruş üçün bir tüp kavını östürüp bərdik. Onu biz 100 min, belki onun da mı köp bir qavimgi peyğəmbər qılıp əvəttik. Onlar vədə qılınğan azabını görgən çağda iman eytdi. Muayyen müddət kiçə, yəni əcili yetkəngə qədər onlarını hayatdan bəhrman qıldıq. Ey Muhammed! Onlardan sorab baqqın ki, Yəni, o, əhli Məkkədən sorab baqqın ki, qızlar pərvərdigarınğa, oğullar onlarğa mənsubu? Ya ki, biz pərişdilərini kişi yaratqan bolub, onlar biznin yaratqanlığımızını körüb turğanmı? Şunun üçün şündaq dəmdü? Bilinlar ki, Ular haqiqatan yolg'onni to'qib, Allohning balisi bor deydi. Ular albatta yolg'onchilardir. Alloh o'g'illarni tanlamay, qizlarni tanlaganmi? Sizlarga nima bo'ldi? Qandoqcha bundoq hukm chiqarasizlar? Fikr qilmamsizlar? Yoki Allohning balisi borligiga iniq pokitinglar bormi? Agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, kitobinglarni olib kelib, menga ko'rsatinglar. Ya'ni Tavratni olib kelib, menga ko'rsatinglar. Ular Alloh bilan jinlarning orasida qudubajlik bor deb jo'ylaydi. Jinlar shak shubihisiz biladiki, ular shu so'zni qilg'uvchilar do'zaxga cho'qim hozir qilinib, shu yerda azob chekadi. Allah onların Allah'ın balısı bar deyip süpetligenlerden paktır. Lekin Allah'ın ihlasman bendeleri bunundan müstesna. Yani Allah'ın onların süpetligenlerden pak itkat kılıdı. Ey kafirler! Şübhisiz ki sizler Allah dozakı kirişini pütüvetken kişiden başka hiç ehedini azdıralmaysınlar. Sizler çokunuvatkan butlar mı azdıralmaydı? Perişliler eydidi. Bizden her birimizden muayyen ornu var. Biz hakikaten ibadette sep tartıp turguçlarımız. Biz hakikaten Allah'a tesbih yetkişlerimiz. O kuffarlar hemişe eğer bizde burunkularının gidek bir kitap bolsa idi, Elbette Allah'ın ihlasman bendeleri bulattık deydi. Yani ötkenki ümmetlerinin kitaplarında bir kitap bulsaydı, elbette Allah'ın ihlasman bendeleri bulattık deydi. Onlar onu inkar kılıştı. Yani Kur'an'ı inkar kılıştı. Onlar uzakta kalmayı küfrünün akıbetini bildi. Bizning payg'ambar bandalarimiz haqidagi so'zlarimiz oldin a'lo aytilgan. Ular cho'qim nusrat topquchilardir. Bizning qo'shunimiz faqat g'alaba qilg'uchilardir. Ulardan, ya'ni u kuffarlardan vaqtliq yuz o'rib turgan. Ularni ularga azob nozil bo'lgan chaqda ko'rgin. Ular mo uzunga qolmay kufrning oqibatini ko'rdi. Onlar azabımızdan baldır nazil buluşunu talep kılandı. Azab onlarının huylusu uçuşken çağda agahlandırılıkçılarının etigini nemi digen yaman. Onlardan vaqtlık yüz örüp durgan. Onlarını onlarga azab nazil bulgan çağda körgin. Onlar mı uzunga kalmay küfrinin akıbetini körüdü. Qudrat egisi bo'lgan Parvardigoring ularning sifatliganlaridan pokdir. Payg'ambarlarga salom bo'lsin. Jami hamdusini olamlarning Parvardigori Allohga xosdir.